Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas-sırâtal mustakîm. Sırâtallezîne en'amte aleyhim ve'l mağdûbi aleyhim ve'd-dâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Etâ emrullâhi felâ testâcilûh. Subhânehu ve teâlâ ammâ yuşrikûn. Yunezzilul melâiketa birruhi min emrihi alâ men yeşâ'u min ibâdihi وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا